öyle belgesli cemaat istemiyorum. Eğer efendim Allah Allah demek ki öyleymiş yahu vah vah vah vah deyip bağıracaksanız Allah, Allah-u Teala böyle bir akıbet göstermesin, hepinizin vicdanından sizi mesul tutuyorum. Başka çare öyle işte efendim merak sayfasıyla gelin. Öyle bir şey şehzade başında bir vaiz varmış gidip bakalım hele ya kimmiş filan. Burası oyun sahası mı, futbol sahası mı ya? Burada Allah'ın selamı ortaya konuyor. Şaka mı ben de bileceksin bunu? Seyir mi var burada? Tamaşa mı var burada? Eğlence mi var burada haşa? Her birimiz mesulsünüz. Şu nasihatları, şu canın içerisinde girdikten sonra adım adım takip etmeye ve bunun sorumluluğunu hissetmeye mecbursunuz. Belgesel olmaz. Öyle bir takım menfaatlere, bir takım arzulara, emellere alet edemezsiniz. Bu çalışmalar, bu gayretler İslam'ın gayretidir. Her kim Müslümansa bu onun sırtında bir mesuliyet gibi kalacak ve bunun kişi takip edilecektir. Cenab-ı Hak cemaatinizi fedakar ve fedai olan cemaat eylesin inşallah. Bakın pazarlıklı, nazarlıklı Müslüman istememek lazım. Pazarlıklı Müslüman. Efendim ben camiye gelirim ama zahmete, meşakkate gelmem. Bu böyle bir şartlı, pazarlıklı Müslümanın hiçbir kıymeti yok. Beş para etmez o adam. Efendim ben gelirim azorluğa, rahmete katlanmam canım, ne olur ne olmaz. Bu gibi şartlanmalar, bu gibi bir takım bahanelerle böyle bir Müslüman cemaat istemiyoruz ve Allah'ın rahmetinden mahrum kalacağını söylüyoruz. Takip edelim. Bu açıklamayı yapmak zarureti hissettim. İnşallahü Teala böyle bir şey, böyle bir takım istikleri. Eğer istemeyenler olabilir tabii. İstemeyenler olabilir. Bir takım kimseler, kaynaklar, zümreler, sınıflar, fırkalar var bir sürü. Sersefil insanlar var. Bunlar çıkarabilir, yayabilir. Bayileri cemaatimizi tahriz etmek olabilir. Cemaatimizi usandırmak olabilir. Canını sıkmak olabilir. Ve içten onu çevirmek, rahatsız etmek isteyebilirler. Ama aldanmamak ve işin keşke bırakılmak lazım. Evet, böylece giriş yaptıktan sonra seyahatimiz hakkında ve seyahatimizin sebebi, gayesi ve merkezi hakkında birkaç hususu da arz etmeden geçmeyin. Biliyorsunuz ki defalarca söylenmiş tabi. İnne evvele beytin vüd'a linnâsi lellezî bibekkete mübâreken ve hüden lil'âlemîn. Bir ayet-i celle bu. Âl-i İmran suresinin 96 numaralı ayetinde Cenab-ı Hak resmen haber veriyor. İnne evvele beyt. El beyti ev demek. Ev. Yeryüzünde ilk defa Allah'a secde edilmek için yapılan beyt, Beytullah'tır. Mekke-i Mükerreme'de yapılan Beyt-i Şerif, Kabe-i Şerife'dir diyor Kur'an-ı Kerim. Açık haber. İnne evvele beyti. İlk ev yeryüzünde. İlk inşaat, pasların gayet muntazam bir şekilde üst üste konarak örüldüğü ve görüldüğü, inşa edildiği ilk ev, ilk inşaat, ilk makam Beytullah'tır. Mübekkete mübareken, mübarek Mekke'de yapılmıştır. Hiç Kur'an'a dayanıyor, bizim şu veya bu şekilde düşüncelerle ilgimiz yok. Kur'an'ın haberi var ortaya orada. Mübarektir ev, bereketli, belliği çok, hayrı çok, fazileti çok, ehemmiyeti büyük. Mübareken, mübarektir ev, Beytullah. Ve hüden lil alemin, bütün dünya insanlarına hidayet kaynağı. Burası çok ehemmiyetlidir. Ve hüden lil alemin, bütün alemlere, şarka, garba, şimale, cenube her tarafa, yeryüzündeki bütün insanlara, bütün alemlere hidayettir diyen, doğru yolu göstermek, hakikati bildirmek için tam bir mesajdır. Beytullah. Yani tarih ve Allah-u Teala'nın beytini, beyt-i şerifi haber verme tarzı son derece ehemmiyetli. Ve huden lil alemin, bütün alemlere, yeryüzünde yaşayan bütün mahlukata, insanlara, mevcudata, vakıata bir insanı hedef alıyor, hidayetini hedefi insandır. Bütün insanlara, derileri, renkleri, dilleri, ırkları, soyları, sopları, hasetleri, mesetleri, ne olursa olsun, bütün insanlara Kâbetullah bir hidayet kaynağıdır diyor.

kusatıyor, kusatıyor Kabe-i Mekke'yi. Arkasından Cenab-ı Hak tabi dehşetle mukabele buyuruyor ve Sure-i Sûl'ün haber verdiği gibi hepimiz de malum. أَلَمْ تَرَى كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ حَبِيبٌ مُحَمَّدٌ مُصْطَفَاً أَلَمْ تَرَى görmedin mi, haber almadın mı, işitmedin mi, yani işittin demektir. كَيْفَ nasıl فَعَلَ رَبُّكَ senilerin yüzüne peygamber olarak getiren Hazreti Allah nasıl yaptı? بِأَصْحَابِ الْفِيلِ fil hayvanlarıyla gelip de Kabe'yi tepinden yıkıtmak isteyen bu mel'unlara Allah ne yaptı, nasıl yaptı? Ne korkunç bir hadise oldu. اَلَمْ يَجَعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَبْرِيلِ onların planlarını, hedeflerini, maksatlarını derhal silip süpürmedi mi, mahvetmedi mi? Evet. وَاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيلِ o Ebrehe'nin askerlerinin tepesine yukarıdan ebabil kuşlarını göndermedi mi? Allah-u Teala bir tertip yapıyor. Yeryüzünün en cüsseli, en iri, en büyük hayvanıyla gelip Kabe'yi yıkmak isteyen Ebrehe'nin üzerine, Ebrehe askerlerinin üzerine yine ve Mekke'de, Hicaz'da, oralarda hiç kimsenin görmediği küçük, son derece küçük, serçeden de küçük kuşlar gönderiyor Hazreti Allah. Ey kafir Ebrehe, sen yeryüzünün en cüsseli, en iri hayvanıyla mı geliyorsun? Ben de yeryüzünün en küçük kuştaysan tam varlarım buyuruyor. O en iri ve en küçük. Ebabil demek yani serçe hali. Böyle grup grup, katar katar gelen, serçeden de küçük küçük kuşlar. Allah'ıyla başa çıkıyor mu kardeşim? Aşkım. Ebrehe'nin askerlerinden birisi, korkusundan ve işin dehşetinden kaçıyor. Kaçıyor ve o Kâbetullah'ın dört duvardan ibaret olan Beytullah'ın içine giriyor. İçine kaçıyor. Allah-u Teala bu beytine, beyt-i şerifine, Kâbesine o kadar kıymet veriyor ki, o kadar ehemmiyet veriyor ki, o kadar hürmet edilmesini istiyor ki, zaten haram isminin verilmesi de buradan geliyor. Haram olan, hürmet edilmesi gereken bir yer olduğu için. O kadar kıymet veriyor ki, o içeriye kaçan, içeriye sığınan Ebrehe askerinin tepesine taş düşürüp öldürmekle memur olan kuş geliyor, tepesinde bekliyor, kastıyla taşı düşürüyor. Yıkılmasın, Beytullah'a zarar gelmesin. Bekliyor. Tefsirde bazı rivayetler var. İçeriye sığınan, kaçan bir Ebrehe askeri bir takım hazırlıklarıyla beraber tabi tam 40 kimseden çıkıyor. 40 kimseden çıkıyor. Tepesinde o gagasındaki taş ile beraber kuş da tepede 40 gün bekliyor. Ayrıca. Beytullah'ın içinden çıkar, tabi sıkışıyor artık döverecek malum. Mecbur kalıp dışarıya. Çıkar çıkmaz tepesine taşı düşürüp bakma unha ediyor. Oraya Rabbül Alemin'in gösterdiği ve gösterilmesini istediği hürmet sırrını bir tecellisi olarak. Bu hadisenin arkasından daha kainatın en büyük hadisesi meydana geliyor. Bu biraz üzerinde durulmuştur bu hadisenin. Ebabil kuşlarının Beytullah'ı bu suretle muhafaza, himaye, hikaye etmesinden sonra bu mühim facia defedildikten sonra kaç gün sonra? 54 gün sonra, 54 gün, 54 gün sonra bütün kainatın, zerratın, meleklerin, feleklerin, arşın, tersin, her türlü mahlukatın dört gözle bekledikleri Hazreti Muhammed Mustafa diye geliyor. Aleyhisselam. Kainatın beklediği şey geliyor. Mütebbikiz. Hazreti Fahri Kainat'ın velâdetinden 54 gün evvel daha yeryüzüne Habibullah'ını getirmeden önce Kâbetullah üzerinde bir tahribat oynanıyor. Dikkat! Bugünkü hadiseyle ışıtılacak bir tabi. Niye buradan girdin mi? Kırmızı felaket gibi anlamıyor. Arkasından def ediliyor. Bunun arkasından Allah'ın huzurunda şu Kur'an'dan aldığım ilham ile söylüyorum. Bu hadisenin arkasından bu çalkalanmalar, dalgalanmalar mühim değil, bütün yeryüzüne ishaf hakim olacaktır.

aynen yazdığı bir şiirde manzumede şöyle söylüyor. Ne örümcek ne yesin, ne mucize ne atsın. Yani kabul etmiyor bunların. Ne istemem, ne olsun ne bu olsun gibi. Ne örümcek ne yesin, ne mucize ne atsın. Bize Çankaya yeter, Kâbe Arap'ın olsun diyor. Kâbe Arap'ın olsun, bir seviyor. Bize Allah lazım değil diyor. Bize Beytullah lazım değildir diyor. Kafirler mi lan? Reddetmişler, inkar etmişler. Nesillerin kafasından silmeye çalışmışlar Beytullah'ı. Görüyor musunuz? Nesiller ispat edildi kendilerine. Açıklayalım, erkekle konuşalım. En tahribatı yapmışlar. Türkçe Avrupa'nın müsteşrikler gibi. Avrupalı veli misafirler gibi. Oradan kaynaklanmışlar tabi. Kâbe Arap'ı olsun demiş. Alem-i İslam'a itmek istemişler, kendi alemlere katmak için. Ne Şam'ın şekeri, ne Arap'ın yüzü demişler. Vay kafirler vay! Ne Şam'ın şekeri, ne Arap'ın yüzü. Niçin, niçin? Bizi alem-i İslam'dan koparıp, rehberliğimizi önden yok ettik ki söylemişler bunları. Planlı bunlar. Beytullah, Arap'la ne alakası var? Kainatın merkezi be! Düşünsün yüzünü. Ve müsteşrik yani Avrupa'da olup da Doğu kaynaklarını inceleyen, Doğu'daki dinleri, İslam'ı inceleyen kafir Avrupalılara müsteşrik diyor. Müsteşrik. Doğu'yu araştıran adamlar. Ki gavurcası oryantalist. Oryantalist, Doğu'yu inceleyen kişiler. Böyle iftiralarla İslam'ı kötülemeye, Beytullah'ı kötülemeye, Resulullah'ı kötülemeye, efendim filozof bu akıllı zeki bir adamdı, Araplar aç kalmasın diye Kabe'yi uydurdular acaba. Sonra ne oldu görüyor musunuz? Cenab-ı Hak onlara öyle bir ceza verdi ki, Avrupalılara fabrika kurdurdu, sanayi, endüstri, fabrika, caddesini, çarşısını elektrik, her tarafı döşetti ve bütün Avrupalıların fabrikalarının, elektriklerinin enerjileri kaynağını getirdi Hazreti Allah, petrole dayadı, petrolde az bir hizaya verildi Rabbil Alemin. Kıbrıda mı ki? Petrolü de getirdi, Avrupa sanayinin kanını, canını getirdi, arz hizaya döndü ve hepsini bütünüyle o topraklara mahkum ettir Rabbil Alemin. Şimdi gelip bu Arapların ayağının altına atıyor Avrupalılar. Cidde'ye gittiğiniz zaman görür, Cidde. Suudi'nin en mühim şey, beynel bir şehirdir. O Cidde'deki hava meydanına her saniye bir uçak dönüp kalkıyor. Fransa, Hollanda, Belçika, Almanya, mütemadiyen Avrupalı patronlar, fabrikatörler gelip o Arap şehirlerinin istedikleri bilmem ne, o Arapların ayağının altını öpüp patron alıyorlar. Benim gibi duruyla. Şu Allah'ı görüyor musun? Allah-u Azim sana bak. Sen misin hakaret eden? Bizimkiler de onların çömezi tabi, yerli kafirler, onlar da Beytullah'ı istemediler. Kâbe Arap'ın olsun dediler filan. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Cidde'de günü araştırdım. Müslüman memleketimiz, %99'u Müslüman olan ama İslam'ı saf dışı bırakmak isteyenlerin elinde. Bizim memleket Türkiye'den tam 85 bin işçi orada çalışmaya başlıyorlar. 85 bin işçi. Yani resmi kanallardan Arabistan'da çalışmaya giden işçi sayısı 85 bin kişi. Hocam dediler biz orada. Hani pis Araplar efendim işte sevmiyoruz, gitmeyelim, yaklaşmayalım falan pis. Pis dedikleri, Arapların yaşadıkları ki aslında Araplarla ilgisi yok bu işin Beytullah'la. Hazreti Muhammed Mustafa'yla alakası var. Hüdenlil alemin rahmetinle alemin ne kadar o? O hakaret ettikleri, pis dedikleri topraklara 85 bin işçi göndermişler, çalışıyorlar, memleketin açlıktan kurtulması bizim gibi sürülmüşler. Hani siz İslam'ı elinizin kenarıyla itiyordunuz, efendim biz Kur'an'ı kabul etmiyoruz, İslam'ı kabul etmiyoruz diyordunuz, Avrupalılar gibi yükseleceğiz, kalkınacağız, efendim kalkınmamızı tamamlayacağız, çağdaş medeniyet seviyesine ulaşacağız derken, pis dedikleri Araplara muhtaç oldular. 85 bin çalışıyorlar. O işçilere dedim ki kardeşlerim, hadiseleri iyi değerlendiriniz. Buralara gelmişsiniz. Ekmek davası gözüyle bakmayın. İslam davası gözüyle bakın. Allah-u Azimüşşan'ın verdiği bir tecellidir bu. Uzun zaman bu istikametlere, kıble istikametine hakaretle bakanlar şimdi oranın nimetinden, parasından, kaynağından istifade etmeye mahkum olurlar. İlahi bir

bilinmeyen kudretlerin sahibidir, tahmini mümkün değildir. Müslüman kendi gücünü ortaya koyacak, cihadını ortaya koyacak. Daha bir hayli mevzular, intibalarımız var, haberler var. Çok uzattım galiba sözü. Haftaya inşallah yine huzurunuzda arz etmeye, ayet ayet aktarmaya çalışacağım. Allahu Azimüşşan cümlemizi İslam'ın zaferiyle muzaffer eylesin inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurundayız. Bizi kulluğuna, Habibinin ümmetine kabul eyle ya Rabbi. Şu Müslüman gençlerimizin sayısını artır ya Rabbi. İslami zafere kavuşur ya Rabbi. Nesillerimizin ve nefislerimizin İslam yolunda fedakar ve fedai olmalarını nasip eyle ya Rabbi. Üzerimizdeki kara bulutları, işgalleri, istilaları, felaketleri, faciaları, her türlü musibetleri Resul-i Zişan hürmetine zeft-i ref eyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet gibi değil mi? Diyerek bu iman ve ikrarla huzuruna, cennetine cümlemizi kabul eyle ya Rabbi. El açık amin diyen kardeşlerimi iki cihanda İslami hayata muvaffak eyle ya Rabbi. Görünür görünmez bir cinle kaza ve belalardan, içimizdeki dışımızdaki kafir düşmanların tuzaklarından ümmet-i Muhammed'i halas eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.